إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تنادليا ندر سيتو ya historia inayozungumzia tukio kubwa miongoni mwa matukio yaliyotokea katika umma huu wa Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu taslim alayhi afdalu salati wa atammu taslim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukio la kuuawa mjukuu wake al-Husayn ibn Ali ابن أبي طالب رضي الله عنهما. كما في التولية كوليزيا كتك درس يانا كما ميونغوني وسباب زلزو تتوشيا نكو همسيشا كتو همسيشا كوليزنغمزيا تكيوهيلي، moja ni kufuta zile dhana potofu na fikra chafu na udanganyifu wa kihistoria unaofanywa na baadhi ya watu kuhusu tukio hili. Kwa kuwa sisi tunasoma ilmu na suala hili ni suala la dini, ni wajibu wetu kulitazama suala hili kielimu zaidi na kiutafiti kuliko kulitazama suala hili kihisia na kutumia jazba na hamasa, na hali ya kuwa mambo hayo si nafasi yake. Hii haya si masala ya kisiasa wala si masala ya ushabiki wa michezo kama mpira na vinginevyo, kwamba watu wakawa wanatumia ushabiki wao na hisia zao na jazba zao katika kuyapeleka mambo. Hili ni suala la dini, na suala la dini linahitaji umakini na ufuatiliaji wa kweli kabisa kwa kutumia njia za kielimu zinazokubalika mpaka kufika kwenye lengo kuu, nalo ni kuudiriki ukweli na kuishika haki popote pale utakapoipata. Kwa hiyo tunao wajibu wa kulidurusu tukio hili. Lakini ni kama nilivyotangulia kusema, tukio hili linazaa matukio mengi na lina vitawi tawi vingi ambavyo lau kwamba tutaamua kuvigusa na kukigusa kila kimoja katika hayo yanayozalishwa na tukio hili, basi muda utarefuka sana, wiki haitatosha wala wiki mbili, maana kuna mambo mengi mengi sana ambayo yamezalishwa na yamezalikana kutokana na tukio hili. Lakini kubwa zaidi, baadhi ya watu wanalitumia tukio hili kama ndio njia na manfadhi ya kuweza kufika katika malengo yao ambayo si mazuri, kwa kuwa wanajenga dhana ya kwamba Husaini ibn Ali radhiallahu anhuma si wa ahli sunna. Wanapotajwa Husain ibn Ali, basi hunasibishwa na watu fulani kwamba huyo wao. Kwa hiyo tukio la kuuawa kwake, wao ndio wana haki ya kuhuzunika zaidi kuliko wengine, na wakahuzunika vile wanavyoona wao wahuzunike bila ya kujali misingi ya kisheria, na wakawaona wale wengine ambao hawafanyi kama wafanyavyo wao kuwa ni maadui wa Husein na ali ahlil bait bil umum, na hali ya kuwa sivyo. Pia wakawanasibisha wale wauaji na ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo ikawa imesawiriwa kwamba ni vita, mauaji haya ni baina ya ahli sunna kuwaua mashia, yani imejengwa sura hiyo. Kwa hiyo akitajwa Husein, basi inaonekana kwamba huyu Husein ambaye ni madhulum, amedhulumiwa, ash-shahid, amekufa katika vita hivi, katika hali hiyo, huyu wao sisi hatuhusu kwa lolote. Sasa nikaona kwamba kuna umuhimu wa kubainisha hali hii kwa kutumia munasaba huu na kusawazisha mafahimu hizi. Na jana tukazungumzia baadhi ya nukta muhimu, nitazikumbushia kwa haraka haraka ili tusichukue muda mwingi. Katika yale ambayo tuliyazungumzia jana, Lailatu Al-Khulafa ambayo ilikuwa ni 4 min al-Muharram sana 1433 min al-Hijra, tulizungumzia manzila ya ahli al-bayt inda ahli sunnah wal jamaa. Ahli sunna wanawatazama vipi ahli al-bayt bil umum, kwa ujumla. Hapa pana maelezo marefu, lakini sikutaka kuyaeleza haya kwa kirefu, kwa sababu pia nimeyazungumzia haya katika kitabu chetu ambacho kitatoka fi mabadi insha Allah, tulichokiita nadharia ya ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia na Sharia. Tulipokuwa tukijadili aya 33 inaitwa aya at-tathhir, inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira, tukielezea kwa kirefu swala la aya hii na kina nani ahlu al-bayt waliokusudiwa. Kwa hiyo nikisema nalizungumzia swala ambayo tayari nishalifanyia utafiti wa kutosha na ninalijua upana wake ulivyo. Pia tunafahamu ule udanganyifu unaofanyika katika swala hili na jawabu yake. Kwa hiyo sitoweza kulizungumzia katika muda huu mfupi. Swala hili nikaliacha nikazungumza kwa ujumla namna ahlu sunnah wal jamaa wanavyochukulia ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wao ni kina nani na wana manzila gani. Tukasema tutosheke na yale yaliyoelezwa na vitabu na maulama wa hadithi wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa katika vitabu vyao vya hadithi, katika kupokea manaqib na fadhail za ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilo linatosha kwamba wao hawana chuki nao na wanatambua manzila zao na daraja zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tukaweka tambihi kwamba hizo manzila walizopewa, daraja manazili walizopewa, na daraja walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tusitoke nje ya ile mipaka ya daraja hizo, tukawanyanyua zaidi ya vile ambavyo tulitakiwa tu pale mahali ambapo tulitakiwa sisi tuwaweke. Kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alifikia kusema, na aliligundua hilo, aliligundua hilo, akasema wasayahliku fiyya sinfan muhibbun mufritun yadhhabu bihi alhubbu ila ghayri alhaqq wa mubghidun mufritun yadhhabu bihi albughdu ila ghayri alhaqq wa khayru an-nasi fiyya halan an-nabatu al-awsat falzamuhu. Asema watu waliobora kwangu mimi ni wale watu wanaokwenda kati na kati katika kupenda na kutukia. Kwa hiyo waliobora kwangu mimi kihali ni wale waliosimama kati na kati, na basi lazimianeni na watu hao. Tukaona kwamba katika kutafuta na kuchungulia baadhi ya mambo na kuangalia baadhi ya makundi na historia zao, tukagundua kweli wapo ambao wamependa wakavuka mipaka, wakanyanyua kwa sababu ya mapenzi yao, wakawanyanyua watu zaidi ya mipaka yao. Nitatoa baadhi ya mifano ili mambo yakae sawa sawa zaidi. Pia kuna baadhi ya watu walijenga chuki na uadui dhidi ya Ali bin Abi Talib na kizazi chake, kadhalika dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ujumla. Hili likawapelekea kutoka nje ya haki, na hili pia linahitaji mifano. Alafu kuangalia hiyo annamatul awsat, wale watu wa sampuli ya kati na kati ni kina nani? Ukifanya upelelezi wa kina kwa kusoma vitabu vya elimu, hautapata zaidi ya al-sunnah wal-jamaa kwamba wao ndio wamesimama katika ile njia na mrengo wa kati na kati. Hawakuingia katika ghuluu wakawanyanyua ahli bait kama Ali bin Abi Talib, wakamtoa nje ya manzila yake. Wala hutopata watu walio na chuki zaidi ya khawarij na wanawasib ambao walipanga njama za kumuua yeye na kukiua kizazi chake na kumpiga vita kwa hali yoyote ile, pamoja na kutukana na kumlaani Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ardhahu. Labda nipige mifano michache, kwa sababu kwenye kitabu Nadharia ya Ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia na Sharia nimetaja baadhi ya mifano ya ghulu waliokuwa nayo wale wenye kujinasibisha kwamba ni wafuasi wa Ahlul Bait, ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim, kwa ikhtilafu zilizopo katika misimamo yao na mapote yao na mafungu yao. Yule Said Said Akhtar Rizvi ambaye alikuwa ni mbashiri mkuu wa Shia na Sharia hapa Tanzania, yeye aliandika madhehebu za Kishia, kijitabu cha Kiswahili kidogo. Hapa sikuja nacho, nitakuja nacho mara nyingine. Ameyataja maorodha ya makundi ya Shia. Katika aliyowataja kuna kundi aliliita Sabaiya, kwamba hao ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba, ambaye alifikia mikidari ya kumwadhimisha Ali bin Abi Talib mpaka kumuita Mungu, kwamba wewe ni Allah. Kwa kuwa leo sikuamua rasmi kutaja ghulu, hasa ghulu hii, baadhi ya vitabu vinavyohusu swala hilo sikuja nazo, sikutaka kuligusa swala hili, kuna mahali nitaka kushika mimi hapa, lakini insha Allah mara nyingine tutalizungumzia hili swala la ghulu bil khusus. Kwa hiyo walikuwepo kuna watu wakiitwa Sabaiya, hawa walifikia kiwango cha kumfanya yeye ni Mungu, na haya yameelezwa ni ni'matullahi aljazairi kwenye kitabu chake vile vile kinachoitwa Al-Anwaru Nu'maniyya. Nishoi kuja nacho kitabu hiki na nikasoma baadhi ya maneno. Katika maneno anayozungumza anasema wamefikia kusema kwamba ar-ra'du sautuhu, kwamba Ali yuko fi samaa na radi ni sauti yake na haja kufa na atarudi tena katika akhir zamani. Kwa hiyo wakisikia mungurumo wa radi ikipiga pa wanasema alayka salamu ya amira almu'minin, wanamuitikia kwamba hiyo ni salamu amewamkia. Sasa kama nilivyotangulia kueleza kuwa kuna mahali ambako nimepalenga katika huluu ambazo naam walizonazo, sizungumzii mabohora Ismailia Agha Khan wala Ismailia Bahra, maanake Ismailia wako makundi mawili, al-Ismailia al-Agha Khan, humu mwetu wanawaita Aga Khan, wale ni maismailia wale tuache, na kuna Ismailia Bahra, watu wanawaita mabohora, hawa pia tuache, kwa sababu hawa wanadai kwamba ukhalifa baada ya Jaafar ni wa mwanawe Ismail badala ya Musa al-Kadhim. Maana Sheikh Nasharia wanasema baada ya Jaafar ni Musa al-Kadhim, wanasema tumtambue, sisi tunatambua ni nani Ismail, na wao wakagawanyika kwenye makundi mengi, lakini makubwa mawili ni Al-Bahra wa Agha Khan. Sasa mimi sitaki kuwazungumzia hao wala kuwazungumzia Sabaiya wala Shia Az-Zaidiyya walioko Yemen wala wengineo wala Nusairiyya wala Druz walioko Syria na baadhi ya nchi nyingine za Kiarabu, wala sitaki kuzungumzia Makarima wala Ubaidiyya wala Karamita. Nataka kuzungumzia hivi vitabu vinavyotolewa na Ashia al-Ithna Ashariya au Shia Jaafariya au al-Imamiya. Hapa kuna kitabu kimeandikwa na Ahmed Mustafa Yaqub. Huyu Ahmed Mustafa Yaqub anajitambulisha kwamba ni al-katib wal-bahith al-Kuwaiti, ni mwandishi na ni mtafiti wa Kuwait. Ameandika kitabu kinaitwa Al-Hasan wal-Husayn alayhima as-salam wa ihya'u al-mauta. Kisha akasema wayalihi muqtatafatun min uyuni akhbari Ridha alayhi salam wa ithbatul huda. Kwenye kitabu hiki, kwa wale wenye kufahamu Kiarabu washaelewa kwamba unwani inaeleza nini. Kwa wale wasiofahamu, anasema kwamba kwenye kitabu hiki anataka kuthibitisha kwamba Al-Hasan والحسين يعني watoto wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum wanahuisha wafu, na wao kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuhyi al-mauta anahuisha wafu, basi na hawa wawili nao kazi yao pia wana uwezo wa kuhuisha wafu. Sasa hii ni katika zile ghulu ambazo amezungumzia Ali bin Abi Talib, ambazo zimetokana na mapenzi ya ziada ambayo hayatakiwi Kiislamu, mapenzi ambayo walikuwa nayo Mayahudi na Wakristo, ikawa ni sababu ya kumfanya Uzair, Mayahudi wakasema Uzair ni mwana wa Allah, na Manasara wakafikia kusema Isa ibn Allah, kwamba Isa ni mwana wa Mungu, mtoto wa Allah, kwa sababu ya mapenzi waliokuwa nayo. Na Allah akalikataza hilo ndani ya Qur'ani aliposema ya qul ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah wa la taghlu fi dinikum ghayra alhaq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu kathiran wa dhallu an sawa'i as-sabil lu'ina alladhina kafaru min bani israil faka misho wa ayat. Enyi ahli alkitab, sema enyi ahli alkitab, msifanye ghuluu katika dini yenu pasi na haki, wala msifuate matamanio ya watu ambao walishapotea kabla ya hapo na wakawapoteza watu wengi na wakapotea kuiacha njia sawa sawa. Ghuluu kuvuka mipaka kwa kuwanyanyua watu na kuwaweka katika daraja zisizokuwa zao. Ghulu za kuwapa watu wanadamu sifa ambazo hawakupewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawastahiki sifa hizo. Na sisi tunaona kwamba wasifu wa kuuisha mauta, kuuisha wafu, ni wasifu ambao amesifika nao Allah subhanahu wa ta'ala kwa itlaq. Na kama wasifu huo atapewa mwanadamu, basi biidhnillah. Huwezi kuzungumza kwa itlaqi kama hivyo Al-Hasan al-Husayn wa ihya'u al-mauta. Ingekuwa sahihi angesema biidhnillah, kwa sababu hata kwenye Qur'ani imekuja kuonyesha kwamba Isa alikuwa akifufua watu, lakini biidhni man? Biidhnillah, si kwa itlaq. Kwa hiyo unwani ya kitabu hiki peke yake kinaonyesha harufu ya ghulu, kwa sababu hakuna biidhnillah. Lau thabat, lau kwamba ingekuwa imethibiti kweli kwamba huyo Al-Hasan au Al-Husayn yuhiyani al-mauta, basi ingekuwa ni biidhnillah, wa kaifa walam yusiha. Sasa ukikisoma kitabu hiki utakutana ndani yake na mambo mengi ya ghulu ya kumtoa mtu katika Uislamu. Lakini nini kilichowapelekea huko? Ni yale madai ya kwamba wao wanawapenda Ahlul Bait. Lakini Ali bin Abi Talib alisema wasayahli kufiya sinfan almuhibbu almufriq yadhhabu bihi alhubbu ila ghairi alhaq. Wataangamia kwa ajili yangu mimi makundi mawili, mwenye kupenda akavuka mipaka yakampelekea mapenzi yake katika isiyokuwa haki. Na ndio hao. Tayib. Kadhalika katika yale ambayo wanayazungumza wakidai kwamba katika wanayodai kwa Ahlul Bait kwa hulu waliokuwa nayo, wanasema kwamba Ahlul Bait hawasahau. Sifa ya kutokusahau kwetu sisi Waislamu, tunasema sifa hii ni ya Allah peke yake, lakini wengine wote katika wanadamu na viumbe wanasahau. Bali hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusahau, na Qur'ani inatuthibitishia hivyo na Sunna inatuthibitishia hivyo. Lakini wao wanawanyanyua maimamu zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawapa sifa za ukamilifu kwamba wao hawasahau jambo lolote lile, hawasahau kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hasahau. Nitatoa mfano wa maneno yao. Muhammad ibn Babawayhi al-Qummi, mwana wachuoni wao aliyefariki mwaka 381, maarufu kwa jina la Abu Ja'far as-Saduq. Abu Ja'far as-Saduq, so as-Sadiq, yule ni Ja'far as-Sadiq. Huyu ni mwanachuoni wa karne ya 4, anaitwa Abu Ja'far as-Saduq Muhammad ibn Babawayhi al-Qummi, amefariki mwaka 381 Hijria. Ana kitabu maarufu chaitwa Man la yahdhuruhu al-Faqih. Man la yahdhuruhu al-Faqih, katika vitabu vyao vile vinne mashuhuri ambavyo tulivitaja kwenye kitabu Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, kwamba hivyo ni katika vitabu sahihi zaidi na vitabu vilivyokuwa sawasawa zaidi, havina makosa ndani yake, kama anavyoeleza Sharafuddin al-Musawi katika kitabu chake al-Muraja'at. Sasa katika anayozungumza huyu bwana anasema, msikilizeni maneno anayozungumza kwa makini kabisa, na huyu ni mmoja katika wanachuoni wao, anasema hivi: innal ghulata wal mufawwidata la'anahum Allah. Ghulat na mufawwidha, hao ni watu makundi mawili katika mashia. Kuna wanaitwa ghulat na kuna ambao wanaitwa mufawwidha. Anasema hawa Allah awalani. Kwa nini awalani? Kwa nini awalani? Anasema yunkiruna sahwa an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Wao wanapinga kusahau kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghulat na mufawwidha. Al-ghulatu wal-mufawwidha. Nikina nani al-ghulat? Al-ghulat ni wale ambao wanavuka mipaka katika kuwanyanyua binadamu au wanadamu hasa hasa maimamu wakawafanya wakawapa sifa za Mungu za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawapa wale maimamu sifatu rabbil alamin, hawa ni ghulat, wakawapa maimamu wao sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu wa sampuli hiyo ambao wao wenyewe wakiwazungumza wanawaita kwa jina la ghulat. Alafu mufawidha, wametajwa mufawidha kwenye Biharul Anwar katika juzuu ya 25 kwamba mufawidha humu alladhina qalu, mufawidha ni wale waliosema katika hao mashia ithnaashariya, ni wale waliosema inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Muhammada, Allah tabaraka wa ta'ala alimuumba Muhammad wa Aliyan na akamuumba na Ali salawatullahi alayhima, fafawadha ilayhima, akategemeza mambo yote kwao, fakhalaqa wa razaqa wa amata wa ahya, wao ndio wakaumba na wao ndio wakaruzuku na wao ndio wakaua na wao ndio wakahuisha, wa hum sinfun min alghulati, na hao mufawidha ni kundi katika ghulati, ni katika wale waliovuka mipaka, lakini wao fawadhu jami'a khasa'is ilahi ilaha ula ila Muhammadin wa Aliyin sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Kwa hiyo nataka mfahamu ni kina nani hao ghulat na mufawidha. Kwa hiyo kwa mujibu wa vitabu vyao katika Biharul Anwar, na alhamdulillah vitabu hivyo tuko navyo katika mikono yetu, kwenye Biharul Anwar juzuu ya 25 ukurasa wa 502 mpaka 503 anazungumzia kuhusiana na mufawidha kwamba hao ndio mufawidha. Hawa wanaitakidi kwamba Allah alipomuumba Mtume Muhammad na alipomuumba Ali kisha akategemeza kwao mambo yote yaliyobakia, wao ndio wakaumba. Yani sote sisi tumeumbwa na Muhammad na Ali, mbingu na arshi na vilivyomo ndani yake, mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake vyote vimeumbwa na nani? Na Muhammad na Ali. Wao ndio walioruzuku, sisi tunaruzukiwa na wao. Wao ndio wanaoua na wao ndio wanaofisha, wanaohuisha. Hii ni katika itikadi walizokuwa nazo mufawidha. Alghulatu wanaelezewa katika kitabu Biharul Anwar vile vile cha Al-Majlisi, naye ni mmoja kati ya wanachuoni wao wakubwa, anasema walghulatu, ghulatu wale waliofuka mipaka, minal mutadhahirina bil islami, ni miongoni mwa wanaojidhihirisha kwa Uislamu, humu alladhina nasabu amira almu'minina wal a'immata min dhurriyyatihi alayhi salam ila al-ilahiyyati wan nubuwwa. Hawa ni katika wale ambao wanamnasibishia amiru almu'minin na kizazi chake alayhi salam uungu na utume, wa wasafuhum min alfadli fi dunya wa ad-din ila ma tajawazu fihi alhadd wa kharaju anil qasdi wa hum dhullalun kuffarun. Anasema na wakawasifu kwa sifa za ubora katika dini na dunia mpaka wakavuka mipaka katika hilo na wakatoka nje ya njia ya sawasawa, hao ni wapotevu na ni makafiri. Pana neno leo katika Biharul Anwar juzuu ya 25 ukurasa wa 505. Hao ni kina nani? Ghulat ambao wanapatikana katika nchi gani au katika madhehebu gani? Madhehebu ya Shia. Sasa anasema Ibn Babawayh al-Qummi, inna al-ghulat wal-mufawwidha, hawa ghulat na mufawwidha, la'anahumullah, Allah awalani, yunkiruna sahwa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa wanapinga kusahau kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hasahau. Yaquluna wanasema law jaza an yashuwa fi as-salat la jaza an yashuwa fi at-tabligh, lau ingekuwa yafaa kwake yeye kusahau katika swala basi ingefaa kusahau hata katika kufikisha ujumbe. Li anna as-salata faridhatun kama anna at-tabligh faridhatun, kwa sababu kuswali swala ni faradhi kama vile ambavyo kufikisha ni faradhi. Wa kana shaykhuna Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Walid yaqul, la alikuwa shekhi wetu Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Walid anasema أول درجة في الغلو نفي السهوي. درجة يمازو كبيسة كتك غلو نكوبينغا كسهاو عن النبي صلى الله عليه وسلم وكمتوم صلى الله عليه وسلم وكمونا نتو على بينغا كسيما وكمتوم صلى الله عليه وسلم حسهاو بس وجوه كمينغية كوية درجة غلو. أنا يسمى هاي لناني ni mwanachuoni wa kishia kitu Abu Jaafar As-Saduq ibn Babawayhi al-Qummi, kisha akasema wa ana ahtasibu al-ajra fi tasnifi kitabin mufradin fi ithbati sahwi an-nabiy war-radd ala munkirihi, na mimi na tarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutunga kitabu maalum cha kudhibitisha kusahau kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwajibu wenye kulipinga hilo. Tumefahamu? Sasa huyu bwana anasema daraja ya mwanzo ya ghulu ni kumuona mtu anapinga kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasahau. Sasa msikilize mwanachuoni wao akiitwa Al-Majlisi Muhammad Baqir al-Majlisi Baqir al-Ulum au Baqir al-Majlisi Baqir al-Ulum ni yule Muhammad al-Baqir. Sasa Al-Majlisi anasema inna ashabana al-imamiyyah wenzetu maimamia yani shia itna sharia ajma'u sikizeni maneno wameafikiana wote ala ismati al-a'imma salawatullahi alayhim juu ya umaasumu wa maimam wamekingwa juu ya kukingwa kwa maimam minadhunubi kukingwa na madhambi kwamba hawakosei as-saghirati wal-kabirati madhambi madogo na madhambi makubwa amdan wa khata'an wa makusudi na kwa bahati mbaya wa nisyanan na wamekingwa na nini na kusahau maimamu hawasahau. Sasa yule asema daraja ya kwanza ya ghulu, utakumuona mtu kwamba huyu kwenye ghulu amevuka mipaka ni kuitakidi kuwa maimamu hawasahau, ni kuitakidi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hasahau. Sasa wao wasema wenzetu wote wameafikiana kwamba maimamu hawasahau ni wakati wiladatihim kutokea wakati wa kuzaliwa kwao ila an yalqa Allah azza wa jalla mpaka watakapokutana na Allah azza wa jalla. Maneno haya ya kwenye Biharul Anwar juzuu 25 ukurasa wa 350 mpaka 351. Tumeelewana? Maneno kama haya pia aliyozungumza Khomeini katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamiyah ukurasa wa 91. Maneno kama haya vile vile yamezungumzwa Muhammad bin Nu'man al-Mufid katika kitabu chake Awailu al-Maqalat. Maneno kama haya ameyazungumza al-Mamaqani kwenye kitabu chake Tanqihu al-Maqal. Sina haja ya kuyasoma maneno yote kwa sababu yatachukulia muda. Lakini wamefikia kiwango cha kuwafanya maimamu kwamba hawasahau. Kwa hiyo wakawatoa katika wasifu wa kibinadamu. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliyejikanushia sifa ya kusahau, akasema wama kana rabbuka nasiya, na hakuwa mula wako ni mwenye kusahau katika surat Maryam aya 64, mula wako ndiye ambaye hasahau. Wama kana rabbuka nasiya. Kadhalika katika surat Taha Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yadhillu rabbi wala yansa, hapotei mula wangu wala hasahau. Allah hata pitikiwa na jambo lolote wala hata sahau chochote katika yale ambayo yanatokea kwa waja wake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa amri ifuatayo katika suratul an'am, amri amepewa makatazo ya kutokukaa na watu waovu wenye kuzungumza maneno maovu ya kuikashifu dini na kuikashifu Qur'an, asikae nao watu hao isipokuwa akisahau, na akikumbuka baada ya kusahau kwake basi asikae na watu hao. Allah anasema wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, utakapowaona wale ambao wanaingia katika aya zetu yani wanaziingilia aya zetu kwa kuzizungumzia vibaya, basi Allah anasema fa'aridh anhum, jitenge nao hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi, mpaka waingie mazungumzo mengine. Sasa Allah anasema wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu, na imma shaitani akikusahaulisha, anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikitokea shaitani amekusahaulisha fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, unapokumbuka sasa basi baada ya kukumbuka usikae na watu madhalim. ni kuonyesha kwamba ikitokea wewe ukasahau ukakaa katika majali hizo, basi baada ya kukumbuka ondoka. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika tunaambiwa sisi Waislamu wote. Kwa hiyo aya hii inatuthibitishia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye vile vile kutokewa na hali ya kibinadamu akasahau. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala taqulan li shay'in, usiseme kwa jambo lolote lile, inni fa'ilun dhalika ghada, mimi ni mwenye kulifanya hilo kesho, illa ayyasha Allah, isipokuwa useme insha Allah. Wadhkur rabbaka idha nasit, na mkumbuke mola wako pale utakaposema, utakaposahau. Ukisahau kusema hivyo, basi wewe baada ya kusema, baada ya kusahau, sema wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada, nasema asa mola wangu ataniongoza kwenye uongofu ulio karibu zaidi kuliko huu. Hii ni suratul Kahf. Allah anathibitisha kwamba Adam pia alisahau aliposema walaqad ahidna ila adama fanasi walam najid lahu azma, sisi tangu zamani tulimuahidi Adam kisha akasahau na hatukuona kwake yeye azma kubwa. Maneno haya katika sura Taha aya 115. Kwa hiyo Nabiiullah Adam inathibitishwa kwamba alisahau, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anasema innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni, hadithi imepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anamuelezea Nabii Musa kwamba pia alisahau alipotoka katika msafara yeye na Khidri, akamwambia Nabii Musa alifikia kusema, Allah anasema katika Qur'an, qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra, Musa akasema usinichukulie kwa lile nililisahau wala usinipe uzito kwa jambo langu. Kwa hiyo Musa alisahau, aliambiwa usiulize, akasahau akauliza. Kwa hiyo tunaona manabii wanasahau, Qur'ani inathibitisha hivyo na sunna inathibitisha hivyo, lakini wao wanasema maimamu wao wana sifa ya ukamilifu kiasi ambacho hawasahau kutoka kuzaliwa mpaka kufa kwao, na hali ya kuwa ni jambo la uongo ambalo halina ukweli ndani yake. Lakini ni nini? Ni ile hali ya ghulu ambayo imewapata jamaa hawa, wakafikia kuwanyanyua maimamu wao katika daraja hizo. Na mifano iko mingi pia katika ambayo wanadai kwa maimamu wao, wanadai kwamba maimamu hawa wanajua ghaibu, pia wanadai kwamba maimamu hao ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyarihim. Haya tuliyagusia gusia kidogo jana na leo tuliyagusia gusia, lakini yanahitaji darasa maalum kuhusu suala la ghulu ambayo imewapata watu hawa, ikafikia kiwango cha kuwanyanyua watu hawa ambao ni katika watu bora, wakawanyanyua nje, wakawapeleka nje ya utu wao na ubinadamu wao, wakawapeleka katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mapenzi, na wengine kwa sababu ya zandaka, na wengine kwa sababu ya ujinga. Yani mapenzi yamewapelekea huko na mapenzi yenyewe yameambatana na kutokujua, yani ujinga ndio ambao umewapelekea huko kwa sababu hawafahamu nususu za Qur'an wala hawafahamu nususu za Sunna. Wakadai mapenzi ahli baiti radhiwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Pia wengine wana nia zao tofauti ambazo si ujinga, wanajua wanachokisema, lakini kwa sababu ya uzandiki na asili ya madhehebu yenyewe ni katika uzandiki, kwa hiyo wakawa wamekwenda kwa mfumo ule ule, wakaathirika na hali hiyo, wakafikia kuadhimisha maimamu hao nje ya ubinadamu. Haya, hii ni mifano michache, labda turudi katika maudhui yetu sasa, katika ambayo tuliyataja jana. Tuliitaja baada ya kutaja manzila ya Ahlul Bayt ridwanullahi alayhim, yani Ali ibn Abi Talib wal Hasan wal Husayn wa Fatima ridwanullahi alayhim, na wengineo katika Ahlul Bayt Rasulillah kina Abdullah ibn Abbas, kina Abbas ibn Abdul Muttalib, na wengineo na wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kutaja manzila yao, pia tukawataja wale waliodai wafuasi kuwa ni wafuasi wa Ahlul Bayt kuanzia zama za Ali ibn Abi Talib mpaka zama za Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Na wengi wa wafuasi hao ni watu wa Kufa, na vitabu vyao vinashuhudisha juu ya hilo, wao wenyewe kwa shuhuda wao wakiwaelezea watu wa Kufa namna walivyo na khiana, walivyo waongo, wasivyokuwa wa kweli wakati wa mapambano. Na tukasoma baadhi ya maneno yaliyomo kwenye kitabu Nahjul Balagha ambacho kimekusanywa na Asharifu Radhi, mmoja katika wanawachuoni wao wa Kishia. Sasa leo tunataka tuzungumzie watu wa Kufa na madai yao ya kumpenda Al-Hussein bin Ali radhiyallahu anhu, na kumshawishi Al-Hussein kwamba aende kwao na wao wa pamoja na yeye, na watamnusuru, na wako dhidi ya Yazid ibn Muawiya, hawamkubali. Kwa hiyo sisi tutakutaka wewe ibn binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uje hapa, uje ututawale, sisi tu pamoja na wewe, hatumkubali Yazid. Yazid huyu ni katika Bani Umayya, ni katika watu wa ovu, watu madhalim, watu mafasiki. Kwa hiyo sisi hatumkubali. Ni kina nani wanasema neno hayo? Watu wa Kufa. Tutasoma habari zao leo hii, tutawaona namna walivyofanya na namna walivyozidhihirisha khiana zao, kama walivyodhihirisha kwa kaka yake Al-Hasan ibn Ali, na kama walivyomdhihirishia na kumfanyia baba yake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arzah. Kwanza, kabla ya kuelezea yaliyomsibu Al-Hasan Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma kutoka kwa watu wa Kufa, ndaka nizungumzie kwa mukhtasar yaliyotokea katika wakati wake. Mnamo mwaka 56 hijiria, mwaka 56 hijiria, Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma alifanya jambo ambalo halikubaliki, ambalo si sawa sawa. Alijitahidi katika jitihadi zake, lakini ikawa yana makosa, kwa sababu pia amekwenda kinyume na ile manhaj na ule utaratibu waliokuwa nao waliomtangulia kabla yake. Na kosa lenyewe ni pale alipofanya kampeni kwa watu wampe bai'a mtoto wake Yazid ibn Muawiya, na kwamba yeye atakuwa ni mrithi wa cheo chake baada ya kuondoka yeye. Huo ulikuwa mwaka gani? Mwaka 56 hijiria. Ifadhini hilo. Akaipindisha njia waliomtangulia, akajalia ukhalifa ule kuwa ni urithi, ni ufalme sasa, kutaka kumrithisha mwanawe Yazid. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye jambo aliliwacha kama lilivyokuwa, kutokana na muongozo na mafundisho waliokuwa nao masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wakamchagua Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu akawa ni khalifa kwao. Umar Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu yeye katika wakati wake alipofika katika kipindi cha mauti hakumuhusia mwanawe, alikuwa na watoto na yeye, lakini hakuhusia mwanawe. Hakusema mwanangu Abu Bakar wala Abdurrahman kwamba atakuwa ni khalifa baada yangu. Yeye alimchagua katika Uislamu aliyemuona ni aslah, mtu ambaye anaweza kuongoza jeshi au kuongoza umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, naye ni Umar. Akamchagua Umar kwamba wewe utashika wadhifa huu. Umar alikuwa na watoto na yeye katika wakati wake radhiyallahu anhu, akina Abdullah ibn Umar na wengineo, lakini hakutaka kumtawalisha mwanawe Abdullah. Yeye akawaambia, akawachagua watu bora katika wakati huo, walikuwa ni watu karibu sita, akiwemo Ali bin Abi Talib, akiwemo Uthman, akiwemo Abdurrahman bin Auf na wengineo. Akasema nyinyi kaeni shura, mmoja katika wewe katika nyinyi achaguliwe awe ni khalifa, Uislamu wapate kiongozi. Katika shura yao akachaguliwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthmani aliuawa kina Talha na kina Zubairi na wengineo katika masahaba wakaona wakati huu sasa hivi hakuna mwingine aliyeweza kushika nafasi hii zaidi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wakamwendea Ali ibn Abi Talib kwamba kaa nafasi hii. Ali ibn Abi Talib kwanza alikataa, akasema da'uni waltamisu ghairi, niacheni mimi, tafuteni mtu mwingine. Wakambembeleza Ali ibn Abi Talib mpaka akakubali, wakampa bai'a. Lakini watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya ibn Abi Sufyan wakasema sisi hatukubali, kwanza hapana masala ya kufanya uteuzi wa khalifa, na sisi ndugu yetu ameuawa, damu yake haijakauka, ni lazima watu hawa waliomuua walipiziwe kisasi, wauawe na wao. Akaanzisha jambo hili na mtazamo huu ukazua vurugu huku, akawa Ali ibn Abi Talib tayari ameshachaguliwa ni khalifa, yeye ameshadidia kwenye jambo hili ambalo alikosea. Na Ahlusunna wote wanazungumza tangu zamani kwamba hili alilongania Muawiya radhiallahu anhu alijitahidi katika hili na akakosea, ikawa ni sababu ya mapigano ambayo hayakutarajiwa katika umma wa Kiislamu. Hali imekwenda hivyo mpaka wakashindwa wale watu wa Muawiya, Ali akawa ni mtawala, mpaka ulipofika mwaka wa 40 likatokeza kundi katika makundi ya Khawarij kabla mwaka wa 40. Kundi hili hapa na historia ndefu, kuna mambo